रब्बा तेरे अगे अर्जी में करदा कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जया मंगदा रब्बा तेरे अगे अर्जी में करदा कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जया मंगदा एक बंगला पवा दे दूजा दुनिया फिरा दे तीजा बन जा मैं सुपरस्टार फिर लेके काली कार ते हॉर्न विच बैठे हूं मन यार ते हॉर्न फिर लेके काली कार ते हॉर्न विच बैठे हूं मन यार ते हॉर्न दस तरीका मैं ले ला बुर्ज खलीफा कोई ऐसा दस तरीका मैं ले ला बुर्ज खलीफा फिर करी मेहरबानी मेरे सुपने दी रानी जेड़ी होवे गोरी चिट्टी मुटियार आए उत्तों काली कार ते हॉर्न ओ बैठी होवे नाल ते हॉर्न आए उत्तों काली कार ते हॉर्न ओ बैठी होवे नाल फिर हौली हौली करके मैं ना कु कमावा मैनू डॉनर लेवण आवे मैं जद अमरीका जावा फिर हौली हौली करके मैं ना कु कमावा मैनू डॉनर लेवण आवे मैं जद अमरीका जावा ओ भी खड़ा होके बार करे मेरा इंतजार लेके काली ऑडी जगवा फिर लेके ऑडी कार ते हॉर्न ओवे ट्रंप भी अपना यार ते हॉर्न फिर लेके ऑडी कार ते हॉर्न ओवे ट्रंप भी अपना यार